कलंज अगोचकर अभिशस्तन आदौ इदम मया भक्ष्यम अदो मया भोज्यम इत्याकार जो ज्ञानम उत्पन्न एक ज्ञान उत्पन्न हो गया था। तद विषय प्रतिषेध ज्ञान स्मृतिया ज्ञान उत्पन्न भी हो गया, व्यक्ति प्रवृत्ति भी होने लगा। इतने में क्या हुआ, तद विषय प्रतिषेध ज्ञान की स्मृति हो गई। वो स्मृति क्या कर देती है, उसकी प्रवृत्ति को बाहर करके निवृत्ति करती है। निवृत्ति करती का मतलब क्या, अक्रियता विशिष्ट अकर्तृता विशिष्ट, अरे ये अच्छा नहीं, ऐसा ज्ञानवान होकर के रह गया, ये गलत है, ये पाप है, ऐसे उसके दिमाग में ज्ञान उत्पन्न हुई, बस उस ज्ञान वाला होकर के वो चुप बैठ गया। अकर्तव्यता विशिष्ट ज्ञानवान होकर के रह रहा है। यथा दृष्टांत कर मृग दृष्टि कायामी वे ज्ञान तद विषय याथार्थ विज्ञान तस्मिन बाधिते। मृग दृष्टि का जल में पेयत्व का ज्ञान हो गया पहले, और उसको लेकर प्रवृत्ति हो गई, कुछ दूर चलते चलते दिमाग में आ गई, अरे तो भाई ये तो मृग दृष्टि का जल है, ये तो असली जल है ही नहीं, मैं जितना भी दूर जाऊंगा मिलना तो कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे, फिर भी दौड़ोगे नहीं, चुप रुक गए आप। वही गए तद विषय का याथार्थ विज्ञान के अंदर हुआ क्या, तत्मिन बाधित है, तार से प्रवृत्ति बाधित हो गई, अर्थात अकर्ता विशिष्ट ज्ञान हो गया आपको, ज्ञान हो गया जल है नहीं और बैठ गया, तर्ज ज्ञानवान वो हो जाता है। स्वाभाविक विपरीत ज्ञान अर्थ करी तद भक्षण भोजन प्रवृत्ति न भवती, तो बाधित होने पर क्या हुआ, वो जो पहले स्वाभाविक ही विपरीत ज्ञान के कारण से आपके अंदर जो अनर्थकारी भक्षण भोजन या पान की प्रवृत्ति हुई थी, वह प्रवृत्ति न भवती, प्रवृत्ति नहीं करती। विपरीत ज्ञान निमित्ताया प्रवृत्ति निवृत्ति रेव न पुनर्यत्त कार्यत्त भावे, क्योंकि जो है विपरीत ज्ञान निमित्तक जो प्रवृत्ति हुई है उस प्रवृत्ति का निवृत्ति के अलावा और कुछ भी यत्न साध्य नहीं है। न पुनर्यत्त कार्य तद अभावे, उस प्रवृत्ति का अभाव करने के लिए कोई और यत्नांतर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तस्मात प्रतिषेध विधि नाम आगे वास्तव है, तस्मात प्रतिषेध विधि नाम वस्तु यथार्थ ज्ञान निष्ठता एव, वस्तु की यथार्थ ज्ञान निष्ठता मात्र ही रह जाता है। न पुरुष व्यापार निष्ठता गंधोप्यस्ति, पुरुष व्यापार निष्ठता का अनुष्ठेयता का गंध भी लेश मात्र भी वहां नहीं। तथा ठीक उसी प्रकार यहां भी परमात्मा यथार्थ ज्ञान विधि नाम पावन मात्र प्रसार दैवस्या, ठीक उसी प्रकार यहाँ परमात्मा अपने ब्रह्म बोधक जितने भी वेदांत वाक्य ये भी क्या है, पावन मात्र प्रवसानता सिद्ध वस्तु मात्र, पावन मात्र मैंने सिद्ध वस्तु मात्र प्रवसानता, या कुछ भी अनुष्ठेयता नहीं है, सिद्ध वस्तु मात्र प्रवसान मतलब क्या, अनुष्ठेय कुछ भी नहीं, कर्तव्य कुछ भी नहीं है, जान लिया बस खत्म हो गए, इसे आपने जान लिया ये यथार्थ रूप से भाई जल नहीं है, तो उसके और कोई इतना अंतर नहीं करना है। उस प्रवृत्ति का निवृत्ति के सिवाय और उसके अभाव के लिए या जलाभाव की सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पर भी कहते केवल तन तावन मात्र परिवसानता ये वस्या, क्यों तथा तद विज्ञान संस्कृत विपरीतार्थ ज्ञान निमित्ता नाम प्रवृत्ति नाम अनर्थार्थत्व ज्ञान मात्र, क्योंकि तद विज्ञान संस्कृत जब ब्रह्म विज्ञान से आप संस्कार से युक्त हो जाओगे, तब उस ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा से विपरीत ज्ञान क्या है, स्वर्ग आदि के कामना पूर्वक जो विषयों का विज्ञान है, उस विज्ञान के कारण से तद विपरीत अर्थ हो गया, संसार पदार्थ के ज्ञान निमित्त क्या हुई है, उस संसार के पदार्थ को प्राप्त करने की प्रवृत्ति हुई, उन प्रवृत्तियों की अनर्थार्थत्व उस ब्रह्म विज्ञान संस्कृत होने पर आपको क्या समझ में आता है, ये सारी प्रवृत्तियां अनर्थ ही है, ये मालूम हो गया तो न्याय मानत बात, ऐसे आपको ज्ञान अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। और परमात्मा याथार्थ ज्ञान स्मृतिया, परमात्मा की ब्रह्म परमात्मा विषय को यथार्थ ज्ञान की स्मृति जो हो जाती है, इसका नष्ट हो स्मृति लब्धा, जब स्मृति लाभ हो जाए तो स्वाभाविक है तो निमित्त विज्ञान है बाधित, जो स्वाभाविक जो प्रवृत्ति का निमित्त होता जो विज्ञान था संसार विषय विज्ञान, वो बाधित हो जाने पर अभाव, प्रवृत्ति का अभाव ही होगा, और कर्तव्यता पूर्वक ज्ञान निष्ठा ही होगी और कुछ नहीं होता। इस प्रकार से जो सिद्धांति ने बहुत सुंदर ढंग से स्थापना कर दिया वेदांत वाक्य में प्रामाण्यता सब प्रयोजनता अनुष्ठेय तीनों से वाक्य में प्रामाण्यता हो गया और सब प्रयोजनता आ गई और सब प्रयोजनता भी अनुष्ठेयता से विशिष्ट होकर ये सिद्ध किया। कोई अनुष्ठेय नहीं, प्रवृत्ति की जरूरत ही नहीं है, प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, बल्कि जो चली आई अनादिकाल से प्रवृत्ति वह ब्रह्म ज्ञान होते ही समाप्त हो जाए, मिट जाएगी। ये प्रवृत्ति का अभाव है, अनुष्ठेयत्व का अभाव है, अनुष्ठेयता सिद्ध हो गया। इन पूर्व पक्ष का दृष्टांत आर्थिक में थोड़ा गड़बड़ी है, आपने दृष्टांत बता दिया और हमने उन्हों कर दिए, लेकिन पूर्व पक्षीता तेज है, कहता नहीं महाराज रुक जाओ, जो आपने दृष्टांत तीन दिया है, अभक्ष्य भक्षण, अभोज्य भोजन, अंध दृष्टि का भ्रांति ज्ञान जन प्रवृत्ति की निवृत्ति, ये तो तीन दिया और तीनों में क्या है, यथार्थ ज्ञान का संस्कार पहले से विद्यमान है और फिर भी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई अभक्ष्य का भक्षण में, अभोज्य का भोजन में, या सारी प्रति भूख प्यास थी वो प्यास के चक्कर में जो है वो उषा भूमि वाला जन्म में भी प्रवृत्त हो गए मरुमरीच का जन्म। ये सब क्या है, आपने कहा पहले यथार्थ ज्ञान था, फिर किसी स्वाभाविक निमित्तों के कारण से प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति काल में क्या हुआ, स्मृति हो गया यथार्थ ज्ञान का, अति अनुष्ठेयता विशिष्ट जो है ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर गया और कर्तव्यता विशिष्ट ज्ञान निष्ठा प्राप्त हुई। ये आपने जो दृष्टांतों को समझाने की कोशिश किया और तदा आधार तदनुसार वेदांत वाक्य में घटाने का प्रयास किया है, ये दृष्टांत दृष्टान्त थोड़ी वैषम्यता है। पूर्व कलंजाद भक्षणाधेर अनर्थार्थत्व वस्तु याथार्थ ज्ञान स्मृतिया स्वाभाविक भक्ष्यता विपरीत ज्ञान निवर्तित तद भक्षणादि अनर्थ प्रवृत्ति अभाव अप्रतिषेध विषयता शास्त्र विहित प्रवृत्ति भाव नियुक्त। क्यों कहते, ये तो प्रतिषेध वाक्यों को तो आपने घटा दिया, लेकिन विधि वाक्यों में तो घटेगा नहीं ना। क्यों, प्रतिषेध वाक्यों में तो अनर्थत्व उसको मालूम है, आपने पढ़ा दिया ये करो दे पाप हो गए, करो दे ये हो गए, ये करो दे ये होगा, ठीक है, इसलिए वहां से वहां की स्मृति होते हुए निवृत्त हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं ना, यहां डर ही नहीं उसको, वह अनर्थ है नहीं, स्वर्ग मिलेगा, बढ़िया काम हो रहा है, इसे क्यों घबराएगा, क्यों पीछे हटेगा, विधियों से पीछे हटना तो उचित नहीं। ठीक है, इतनी बात तो मैं मान लिया, आपका ब्रह्म ज्ञान भी ठीक है, वो प्रामाणिक भी है, वो अनुष्ठेयता उसमें नहीं है और वो सब प्रयोजन भी है, ये सारा आपके दृष्टांत से जो सिद्ध किया था कुछ ठीक ठाक, लेकिन इस बात तो विषमता आएगी, ये दृष्टांत के आधार पर विधियों से निवृत्ति, निषिद्ध क्रियाकलाप में प्रवृत्ति जो हुई उससे निवृत्ति तो ठीक है, लेकिन संसारांतर्भूता जो विधियां हैं उन विधियों में हुई प्रवृत्ति से निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के पश्चात नहीं मानूंगा, नहीं हो सकता, क्योंकि अनर्थ है नहीं। पूर्व पक्ष कहना है ये अनर्थ नहीं है, इसे ये प्रवृत्ति तो जरूर होनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी होते रहना चाहिए। वही कह रहा है कि कलंजादि भक्षणादि अनर्थार्थत्व वस्तु याथात्व ज्ञान स्मृतिया, वो अनर्थ के लिए थे, इसलिए वस्तु की याथात्व ज्ञान की स्मृति क्या हो गया, स्वाभाविक भक्ष्यत्वादि में विपरीत ज्ञान जो थी उसे निवृत्त हो गया, विधिवृत्त थे, तद भक्षणादि अनर्थ प्रवृत्ति अभावत, क्योंकि तद भक्षणादि जो है अनर्थ प्रवृत्ति के अभाव के समान अप्रतिषेध विषयता, लेकिन अप्रतिषेध का विषय होने से शास्त्र विहित प्रवृत्ति अभाव न युक्त, शास्त्र प्रवृत्ति का भाव आप जो कथन करें ये ठीक नहीं, न विपरीत ज्ञान निमित्तत्वात् अनर्थार्थत्वाभ्याम तुल्यत्व, कहते हैं वो सब दृष्टांत के संत पर सारा विधि वाक्य भी तुल्य ही है, ये जो विधियां हैं स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्म वर्चस्व मिलेगा, पशु मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब अनर्थ ही है, अंत तो गत्व भी अनर्थ ही है। क्यों, ये सब में प्रवृत्ति किस आधार पर हो रहा है, अहम ब्रह्मास्मि को लेकर हो रहा है क्या, हम देवदत्तोऽस्मि या अभिमान को लेकर हो रहा है, हम गृहस्थोऽस्मि या ब्रह्मचारी अस्मि, ये भाव को लेकर चल रहा है, इसे विपरीत ज्ञान से ये भी प्रेरित है, इसे वहां पर भी अभक्ष में भक्ष की बुद्धि हुई तो जो विपरीत बुद्धि थी यथार्थ बुद्धि से निवृत्त हुआ। यहाँ भी स्वर्गारी के लिए जो प्रवृत्ति है आपके विधि शास्त्रों के द्वारा, यह प्रवृत्ति भी विपरीत ज्ञान से ही निमित्त है। अहम ब्रह्म नास्मि मत भिन्नो ईश्वरोस्ति कुत्रचित मान रहा है इस बात को, मेरे से अलग ईश्वर है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं बल्कि जीव हूँ, मेरा नाम देवदत्त है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये कर्म के द्वारा ये फल को पाऊंगा। ऐसा विपरीत ज्ञान से ही प्रेरित होकर महाधिकारी होने से सादृश्यता है। जैसे निषेध वाक्यों की प्रवृत्ति में सादृश्यता थी, पर विपरीत ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति थी, अतः यथार्थ ज्ञान के द्वारा निवृत्ति। इधर यहाँ पर भी विपरीत ज्ञान पूर्वक की स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति हुई है, अतएव यहाँ पर हम ब्रह्मास्त्र यथार्थ ज्ञान के अभाव बोध के द्वारा स्वरूप यथार्थ अवबोध के द्वारा क्या होगा, निवृत्ति होनी चाहिए। इसका कोई दोष नहीं है, वही तुल्यत्वात कह दिया विपरीत ज्ञान निमित्तत्व अनर्थार्थत्वाभ्याम, एक तो विपरीत ज्ञान निमित्तत्व भी समान है और अनर्थार्थत्व भी समान है। विपरीत ज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति का अंतिम फल जो स्वर्ग आदि तुम मान बैठे हो वो भी छीने पुण्य स्वर्ग मर्त्य लोकम विशंति वाली बात है, वो लौटना उसे नहीं है। और वहाँ पर श्रुतियों ने स्पष्ट यथा पच्यंत इत्यादि का शोभावा इत्यादि कठोर परिषद बने, तो चार दिन के जीवन फल अंधे नहीं रात है, कुछ दम है नहीं संसार में। ये बात जिसके दिमाग में आ गया वो मालूम हो जाता है सारा का सारा विद्या भी अंतिम को अनर्थ ही रहेंगे, मोक्ष को देने वाला नहीं। नास्य कृता कृतेना इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट बोलते हैं, विधि के द्वारा जो कृत है प्रवृत्ति के द्वारा कार्य रूप में स्वीकृत करके प्रवृत्ति से जन चित्र फल होते हैं, वह सब अकृत को देने नहीं सकता, मोक्ष को दे नहीं सकता। इत्यादि श्रुतियों के आधार पर जिसने विवेक कर लिया है वह विवेकवान पुरुष यथार्थ ज्ञान पुरुष इन विधियों के द्वारा जो है प्ररोचित होने हो करके कई प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, पर वो क्या करेगा, वह भी निवृत्ति अकर्तता वैशिष्ट ज्ञान निष्ठा के लिए प्रयास करता है। ओम पूर्णमद नर तत्र युक्त कहते काम्य कर्मों के बारे में तो आपने ठीक कहा, उसकी जरूरत नहीं है। नित्यानंद केवल शास्त्र में तत्वाद अनर्थार्थ तभाव अच्छा भावो नयुक्त छिन्न ही चलेगा ना। पहला पंक्ति कलंजन भक्षणादि प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निमित्तत्म अनर्थार्थत्म चेता, कलंज भक्षणादियों की प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान निमित्तक है और अनर्थ रूपा प्रयोजन के लिए ही है। जिस प्रकार उसी प्रकार से शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम अपनी शास्त्र सकल प्रवृत्तियां भी एक विद्वान की दृष्टिकोण से अनर्थ का ही कारण होता है, वह मिथ्या ज्ञान निमित्त ही है। तस्मात परमात्म आध्यात्म विज्ञान अवत शास्त्र विहित प्रवृत्ति नाम अपनी मिथ्या ज्ञान निमित्तत्व अनर्थार्थत्व तुल्यत्वात् परमात्म ज्ञान विपरीत ज्ञान वर्ते युक्त एव भाव। इसलिए परमात्मा सार्थकता की यथार्थ विज्ञानवान पुरुष के लिए शास्त्र सकल जो प्रवृत्तियां हैं मिथ्या ज्ञान निमित्तक है और अनर्थ प्रदायक होने के कारण से ना तुल्य होने के कारण, तुल्य मने निषेध वाक्यों के समान ही ये दिधि वाक्या भी उसके दृष्टिकोण में है। अतएव आत्मज्ञान के द्वारा जिसके अंदर मिथ्या ज्ञान पर विपरीत ज्ञान निवृत्त हो चुका है उसके लिए वेद कर्म लागू नहीं हो सकते, कर्माभाव हो जाता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा ननो काम्या नाम अज्ञान है, तो काम्य कर्म ठीक है, कामना अज्ञान से जन्य है, अतएव काम्य कर्म जितनी भी है वो अज्ञान रूपी कारण से होने वाला है, अतएव वो विद्वान नहीं करेगा। यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आती है कि नित्य कर्म जो है ना वो अज्ञान निमित्तक नहीं है, शास्त्र निमित्तक है। शास्त्र कह रहा है इसे मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो तो शास्त्र निमित्तक है, अज्ञान निमित्तक नहीं है। कौन सा? जो नित्य कर्म। तत्र ननु तत्र युक्तो, तत्र माने काम्य कर्मेषु, काम्य कर्मसु, काम्य कर्मों में यह कहना आपका युक्तियुक्त है कि मोक्ष विरोधी है वो। जितने काम्य कर्म है वो तो स्वर्ग आदि अन्य लोगों को फल प्रदान करेगा, मोक्ष विरुद्ध है इसलिए वो विद्वान पालन नहीं करेगा, ये वक्त आपका कहना हम मान लेंगे। नित्यानांतु तुमने किंतु जो नित्य कर्म है केवल शास्त्र निमित्तत्व अनर्थार्थत्व अभाव अच्छा केवल शास्त्र निमित्त है, वह अज्ञान निमित्त नहीं है। शास्त्र कह रहा है इसलिए हमें करना है, उसका कोई फल नहीं है, अनर्थार्थ नहीं है वो। इसलिए अभाव न युक्त, विद्वान ब्रह्मज्ञानियों को नित्य कर्मों का अभाव नहीं कहना चाहिए, अर्थात उन्हें भी कर्म करना ही चाहिए। इति चिन्नो, ऐसे नहीं कहना। अविद्या राग द्वेष दोष तो वही तत्वा, तो नित्य कर्म भी अविद्याजन्य राग द्वेष दोषवान पुरुष के लिए ही विहित है। यथा स्वर्ग काम आदि दोष हो तो दर्श पौर्णमास आदि काम कर्माण विहितानि, जैसे स्वर्ग काम रूपा एक दोष है, उस दोष युक्त अंत करने वाले के लिए दर्श पौर्णमास आदि काम कर्मों का विधान किया गया। ठीक उसी व्रत था सर्वानर्थ बीज अविद्या दोष होता, संपूर्ण अनर्थों का बीज होता अविद्या रूपी दोष वाला पुरुष। अविद्या रूपी दोष वाला पुरुष को क्यों? क्योंकि तज्जनित इष्टानिष्ट प्राप्त परिहार राग द्वेष दोष होता। तज्जनित जो इष्टानिष्ट प्राप्त परिहार रूपा राग द्वेष रूपी दोष वाला है, वो इष्ट क्या चाह रहा है? मान लो वो भी चल के चलेगा कि भाई हमें कुछ न कुछ लाभ मिले, क्योंकि दुनिया में बिना लाभ को कोई कुछ ऐसी अनादिकालीन वासना है, बिना लाभ को कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। सकल प्रवृत्ति लाभ से ही प्रेरित है, सारी प्रवृत्तियां। इसलिए कहते हैं कि भाई वो सर्वानर्थ बीच अविद्या आदि दोषवान पुरुष भी क्यों ना हो, उसके लिए भी और उस अविद्या जन इष्टांश प्राप्त परिहार पर राग द्वेष दोष वाला है जो, उसके लिए भी तत्प्रेरित अवशेष अविशेष प्रवृत्ति है। राग द्वेष आदि अतः अविद्या से प्रेरित प्रवृत्ति सामान्य को देखते हुए इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थिनो नित्यानि कर्माणि विद्यन्ते न केवलम शास्त्र निमित्तान्येव। इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का अर्थ ही जो है उसके लिए ही नित्य कर्मों का विधान किया गया है, इसलिए ये नित्य कर्म केवल शास्त्र निमित्त प्रवृत्ति है ऐसे मानना उचित नहीं, यह भी राग द्वेष निमित्त ही प्रवृत्ति है। स्वर काम पशु काम इत्यादि विशेष अर्थी ही जैसा है उसी प्रकार तत्तुल्य ये अविशेष प्रवृत्तियां भी ही है। वेशम केवल शास्त्र अनिमित्तत्व इत्यर्थ, दोनों में केवल शास्त्र निमित्तत्व हेतु है नहीं, इसलिए अविशेष प्रवृत्ति कह दिया। कहते हैं लेकिन काम्यों में आपने दोष दिखा करके नित्यों में भी दोष बता दिया आपने, तो गड़बड़ है, हम तो नित्यों में दोष मानते नहीं। और पक्षी कहेगा किंच काम्यानाम दुष्टत्वं भवता नित्यानमपि तद् इष्टम उत्पत्ति विनियोग प्रयोगाधिकार विधि रूपे विशेष अवगत्याः। लेकिन नित्यों में भी हमें दुष्टत्व इसलिए इष्ट है, नित्यों में और उनमें फर्क क्या है? यहाँ भी वही सब धंधा है, उत्पत्ति विधि है, विनियोग विधि है, अधिकार विधि भी है, सारी विधियां यहाँ पर भी तो है, अंतर क्या रह गया? वहाँ एक आपने पूछ जोड़ दिया फल का और यहाँ वो नहीं है। इतने मात्र से ही कर्मत्व विशेष प्रवृत्ति विशेष विद्या राज दोष रहित इनमें नहीं प्रवृत्त होगा तो अधिकारित्व का प्रश्न क्यों आया? सर्वसामान्य होना चाहिए, यह भी अधिकार विधि क्यों बनाया? इसलिए कहते शतजीवी ना इत्यादि अधिकारी है ना यहाँ पर, और संध्या उपासित शतजीवी, इसलिए कहते हैं सर सिद्धांत कहता है न अग्निहोत्र दश पूर्णमास चातुर्मास पुष्पुंद सोमाराम कर्मणाम सदा कामित्व नित्यत्व को अस्ति, मैंने कामित्व और नित्यत्व में कोई पृथक पार विवेक का तब यहाँ पर पार्थक्यता भेदो न अस्ति, भेद नहीं है। स्वतः अपने आप पे कर्म स्वरूप में कोई भेद नहीं, आपने मन से मान लिया ईश्वर फल देगा तो वो कामी हो गया, आपसे मन से मान फल नहीं हमको चाहिए वो नहीं देगा। क्रिया में कोई अंतर बैठा क्या? कर्म में कोई फर्क पड़ा? केवल बुद्धि की परिकल्पना में अंतर हुई, आपने संकल्प करते हुए जो मन में माना वही आपने कर्म को स्वीकार कर लिया, सफल कर्म है निफल निष्फल कर्म है। कर्म के स्वरूप में कोई अंतर है? चाहे नित्य अग्निहोत्र हो, इधर नित्याग्निहोत्र अधिकरण है ना, मासाग्निहोत्र अधिकरण न्याय समझना पड़ेगा भाई, नित्याग्निहोत्र में मासाग्निहोत्र में अंतर क्या? कोई अंतर नहीं। अंगों में कोई फर्क है? एक भी अंग घट रहा है क्या या बढ़ रहा है? और काम्याग्निहोत्र भी है, काम्याग्निहोत्र, मासाग्निहोत्र, नित्याग्निहोत्र, तीन प्रकार के अग्निहोत्र का विचार। तीनों प्रकार के अग्निहोत्र में अंगों में कोई अंतर नहीं, लेना अपने का एक नित्य है, एक नैमित्तिक है, एक काम है। किस आधार पर आपने कहा? इसीलिए कि आपने मन से निश्चय कर लिया, हम इसके इस अग्निहोत्र जो अब अनुष्ठान कर रहा हूं इसमें फल चाहता हूं। अंग तो वही किया, एक भी आहुति ज्यादा नहीं कम नहीं, कर्म उतने ही कर रहे हो, केवल मन से जोड़ा आपने कि भाई इसे मेरे को फल चाहिए तो कर्म फल दे दिया, इसे नहीं चाहिए वो फल नहीं दिया, और जब काल रूपी महासात्मक निमित्त को जोड़ दिया तो नैमित्तिक संज्ञा आपने दे दिया। ये तो केवल औपाधि की मानसी विचार मात्र ही हुआ ना, वास्तव में कोई कर्म भेद है क्या? है नहीं। इसलिए कहते हैं स्वतः कामित्व नित्यत्व में कोई भेद नास्ति, कामित्व नित्यत्व और विवेको मेरे भेदो नास्ति, मेरे विभाग वास्तव में आप नहीं बना सकते। कर्तृगति नहीं स्वर्गादि काम दोषण कामार्थता, इसलिए कर्तृगत है ये क्या स्वर्गादि कामना रूपी दोष, उससे आपने कर्म को भी कह दिया ये काम्य कर्म है, तथा अविद्यादि दोष होता स्वभाव प्राप्त इष्टानिष्ट प्राप्त परिहारार्थिरस तदर्था नियम नित्यानित युक्तम तम प्रतिवीत होता है। ठीक उसी प्रकार अविद्यादि दोषवान पुरुष के अंदर मन में रहता है भैया कोई अनिष्ट हो जाए, पता नहीं हम रोज घूमते फिरते कहीं चींटी मर गया होगा, कहीं कुछ हो गया होगा, चलो नित्य कर्म करूंगा, इससे मेरा जो है अनिष्ट नरकादिवास से हम निवृत्त हो जाएंगे, इष्ट जो है ना अंतगण शुद्धि या स्वर्गादि रूप फल प्राप्त अपने आप हो जाएगा, इस भावना से नित्य कर्म कर रहे ना, वो भी प्रत्यवाय न लागू, ये इष्ट है मान लो नहीं तो और कुछ भी नहीं, जो कर्मी के कोविड में सवार रखता है नहीं करूंगा तो प्रत्यवाय लगेगा, उस प्रत्यवाय रूप अनिष्ट का परिहार करने के लिए नित्य कर्म कर रहा है ये मान लो। नित्य जो पाप होते हैं उन शरीर आदि से होने नित्य पापों का निवारण करना वो पापजन क्या प्रतिभा, उसका निवारण करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा नित्य कर्म। ऐसे जो कौन मान रहा है, जो पाप पुण्य को स्वीकार करना है वो कौन स्वीकार करेगा, जिसकी इष्ट प्राप्त परिहार की जो कामना अंदर भीतर में छिपी हुई है, और किसके अंदर रहता है जो विद्यमान है। इसे कहते हैं अविद्यादि दोषवता, अविद्यादि दोषवान पुरुष के अंदर ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त है क्या इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार, और उसी को चाहने वाला व्यक्ति तदर्थानि एव नित्यानि, उसके ही प्रयोजन को देखते हुए नित्य कर्मों का विधान किया है। यदि युक्तम तम प्रतिविधत्वात्, यह बात उचित है क्योंकि ऐसे ही लोगों के प्रति नित्य कर्मों का विधान किया गया है। न परमात्मा विज्ञानवतः समोपाय व्यतिरेकेण किंचित कर्म वीतम उपलभ्यते, आरोरुक्षर मुनेरियोगम कर्म कारण उच्चते, आरूढ़स्य तस्यैव, तस्यैव बोल दिया ना वहां पर सरल कारण उच्चते। तो कर्म जो है ना आरोहण करने की इच्छा कर रहा है, अंतर्ण शुद्धि आदि चाह रहा है, वो नित्य कर्म करेगा, नैमित्त कर्मों को करेगा, अंतर्ण शुद्धि को प्राप्त, एक बार उसकी दिल दिमाग में मुक्षुत आ गया, वैराग्य में आरूढ़ हो गया वो, उसके बाद केवल सम ही विहित है। इसलिए कहते हैं परमात्म यथार्थ विज्ञान होता, ब्रह्म की यथार्थ विज्ञानवान पुरुष के लिए जो चाहने वाला के लिए भी सम रूप उपाय से भिन्न और कोई कर्म का विधान न उपलब्ध उपलब्ध नहीं है। कर्म निमित्त देवता है सर्व साधन विज्ञान उपमर्देन ही आत्मज्ञान विद्यते, कर्म का निमित्त जो देवतादि सर्व साधन विज्ञान को उपमर्दन के द्वारा आत्मविज्ञान का विधान किया गया है। कर्म निमित्त मेस्य विज्ञानान्वयी उपमर्दन ने बाधा प्रयोजकत्व तृतीयार्थ है यहाँ पर, सर्व साधन विज्ञानोपमर्द सर्व साधन संबंधी तत्त्व विषयक ज्ञान का बाधक द्वारा आत्मज्ञान का विधान किया गया है। उपदिश्यते विधेयत मैंने उपदिश्यते, यह विजय योगारूढ़ सदस्य विषम कारण उच्चते श्लोक दे दिया है। कारण अनिमित्त न च उपमर्दित क्रियाकारकादि विज्ञान से कर प्रवृत्ति उपबद्धते है। उपमर्दित क्रियाकारकादि विज्ञान वाले के प्रति दोबारा कर्म की प्रवृत्ति का कथन करना उचित तो नहीं होता, न उपपद्यते। जिसने अपने अंदर क्रियाकारकादि विज्ञान को त्याग दिया है, नष्ट हो चुका है, बाधित हो चुका है, उपमर्दित बने बाधित हो चुका है, मैं करता हूँ, मेरा अमुक इनाम है, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ, मैं अमुक आश्रम में रहता हूँ, ये भाव ही समाप्त। वर्णाश्रम धर्म को वही वर्णाश्रम धर्म ही क्रियाकारक शब्द से कहा जाता है। हम ब्राह्मणो अस्मि, हम गृहस्थी अस्मि इत्याकर विचार ही क्या है, कर्तृकारकता आ गया उसके अंदर। और जब कर्तृकारकत्व आ गया तो अन्य सारे कारकों को ग्रहण करना पड़ेगा और क्रियावान पुरुष हो जाएगा वो। तारस विज्ञानवान जब तक रहेगा तब तक कर्म में अधिकार है, और जब वो उपमर्दित हो गया क्रियाकारक सकल विज्ञान उपमर्दित हो जाए, विज्ञान का तात्पर्य एक तारसाहता ममता से जब रहित हो जाता है तब कर्म प्रवृत्ति उसके उपन्न नहीं हो सकता। विशिष्ट क्रिया साधना ज्ञान पूर्वक क्रिया प्रवृत्ति है, क्योंकि जो है विशिष्ट क्रिया वासनावशात उद्भूत आभासता आत्मश्रुत पुनः पुनर्बाधाच विदुषो न कर प्रवृत्ति इत्यर्थः। भाषा का स्पष्ट कर रहे हैं, वासना के वजह से उद्भूत हो भी जाए इन फिर उसके मन में क्या होता है, ये सब मिथ्या है, आभास मात्र ही है। इसलिए आत्मस्मृति के द्वारा पुनः पुनः बाध हो जाने पर वह विद्वान का कभी कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकता, इसका तात्पर्य है। किंच और दूसरी बात, अनोच्छिन्न जो ब्रह्म अहम अस्मृति स्मरत तद आत्मकस्य देशादि सापेक्षम कर्म निरवकाशम। दूसरा, ऐसा व्यक्ति को देश काल आदि से परिचिन्न कर्मों को खतरे नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गया वह विद्वान जो है ना देश काल से अपरिच्छिन्न स्वरूप को प्राप्त कर गया, और कर्म जो होता है देश काल से परिच्छिन्न होकर के कर्म होता है। इसलिए कह दिया मूल में कि भाई विशिष्ट क्रिया साधनादि ज्ञान पूर्वक ही क्रियाओं में प्रवृत्ति होती है। उसको समझाते कर स्पष्ट, नहीं देश काला जन विच्छिन्न अस्थूल अद्वयादि ब्रह्म प्रत्यधारिण कर्मावसर वस्ति। अर्थात देश कालादि से जो परिच्छिन्न है, जो स्थूल है, जो द्वैत है, ऐसे को स्वीकार करने मैं अब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसे मानने वाला ही कर्म प्रवृत्त होता है। और जो देश कालादि से अपरिच्छिन्न अस्थूल आदि से युक्त अद्वैत ब्रह्म को जो मानता है, उस प्रत्यय को धारण करने वाला पुरुष के लिए ये प्रति कर्म का अवसर ही नहीं है। कहते फिर भी भोजनादि प्रवृत्ति अवसरवत क्या, भोजनादि जो प्रवृत्ति के अवसर के समान कर्म अवसर फिर प्रवृत्ति माननी चाहिए। जैसे वहां छात्र अर्थ हुई है और यह व्यापार पर भी उसी प्रकार चल रहा है। विद्वान मेरे ब्रह्म ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए, ये वहां पर भी चल रहा है, वही यहाँ पर भी है। दोनों उपनिषद में करीब करीब समान विषय विचार चल रहा है। विचिन्न अविद्यादि केवल दोष निमित्त भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यकत्व अनुपत्ति। अविद्यादि केवल दोष निमित्त, अविद्यादि केवल दोष का मतलब क्या, शास्त्र अपेक्ष के है वो अविद्या। भोजनादि की जो प्रवृत्ति के प्रति नियमन भी यदि हो भी जाता है वो कैसा है, वो शास्त्र निरपेक्ष अभ्यास वशात चला हुआ है, शास्त्र निरपेक्ष प्रवृत्ति है वहां, इसे वहां नियम आदि की संभावना ही नहीं है। अविद्यादि केवल, अविद्यादि केवल मैंने शास्त्र निरपेक्ष, दोष निमित्त को देखते हुए भोजनादि प्रवृत्ति आवश्यक हो गया है। शास्त्र कहेगा तब ना भोजन खाएंगे, ऐसा तो होता नहीं कभी, शास्त्र नहीं कहते तो अपने ही भोजन करेंगे। और शायद बल्कि उल्टा हो रहा है, शास्त्र ने तो आपके अंदर प्रागत प्राप्त इस भोजनादियों में जो नियम बताया वो नियम भी आप पालन करने को तैयार नहीं। जब भूख लग जाए तब खा जाते हैं, रखे रहते हैं हमेशा माल टल कमरे में, नहीं रिजर्व में रहता है कोटा में हमेशा, ये नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको भोजनादि में जो प्रवृत्ति है वो शास्त्र प्रेरित नहीं, अविद्या के कारण से जब जब क्षुत भूख प्यास अनुभव हो जाए तब तक प्रवृत्त हो जाते हैं। जब आपको महसूस होता है मेरे को भूख लगी है तब तो खाओगे, नहीं तो नहीं खाओगे। और भूख लगी है या नहीं लगी है शास्त्र ही कहता है आपको, और आपकी अविद्या वजह से आपको प्रतीत होने लगेगा और बाहित नहीं होता है, और बाहित हो जाए तभी आपके अंदर प्रवृत्ति नहीं होगी, आप उसको सत्य मानते तो प्रवृत्ति हो जाता है। केवल अविद्या रूपी सामान्य दोष को लेकर के है, शास्त्र से प्रेरितता रूपी विशिष्ट दोषों को लेकर के है, भोजनादि प्रवृत्ति नहीं है, इसे उसके समान यह अवसर नहीं है। न तो तथा नित्यम कदाचित करते कदाचित न करते चेत नित्यम कर्म उपपद्य थे तथा अनियतम कदाचित क्रियते। भोजनादि वत आपने जो कह दिया ना वहां पर क्या आता है, अनियत रूप से कदाचित करता है कदाचित नहीं करता। भोजन है भोजन है ठीक है, भोजन तो आवश्यक है क्यों, शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक है ना, देह धारणार्थम प्रारब्ध कर्मानुसार देह का स्थिति के लिए अविद्या लेश को लेकर बाधा सामान अधिकरण द्वारा भिक्षा में प्रवृत्ति होती रहेगी। उस क्यों वो इसीलिए भी होती रहती है, क्योंकि नहीं तो प्रारब्ध कर्म का भोग कैसे होगा, शरीर न टिके तो शरीर को टिका कौन रहा है, प्रारब्ध कर्म, और उसके लिए प्रारब्ध कर्माधीन होकर के भोजनादि प्रवृत्ति भी होगी, अतएव नियत नहीं होगा। इसलिए आगे ना आगे कारण अनियतम कदाचित कदाचित नियतम च, कभी हो सकता है 10 बजे ला जा रहे ठीक 9 बजे जा रहे शांति भवन, कभी तो कोई नियम भी नहीं, नियमित रूप से भी खाता है, कभी नियम से भी छप गया, कभी 7 घर में लिया, कभी गया ही नहीं, कभी 2 ही घर में लिया, उसमें भी होता है। कि शरीर धारण के लिए आवश्यक जितना अन्न मिल जाए उस हिसाब से देखिए वो नियम नहीं पालन करता, इसलिए भिक्षावत आप कहोगे उससे वो भी नहीं बनता, क्योंकि भिक्षा में भी नियत प्रवृत्ति नहीं है, तो नित्य कर्मों में नियत प्रवृत्ति कैसे करेगा वो, जो प्रारब्ध कर्मानुसार इन स्थित शरीर के रक्षा हेतु प्रारब्ध कर्म से ही प्रेरित होकर के जो भोजन प्रवृत्ति हो रही है वह प्रवृत्ति भी नियत नहीं दिखाई दे रहा है। कदा नानियतम कदाचित करते कदाचित न क्रियते इच्छा, इसे तथा पर है ना भोजनाधिपति, भोजनादि के समान फिर नित्य कर्मों में यह समस्या खड़ी हो जाएगी, कभी करेगा कभी नहीं करेगा नित्य कर्म, इस पर तो तुम नहीं मानो घर नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, नित्य कर्म है ये तो रोज करना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि भाई विद्वानों के लिए नित्य कर्म भी लागू नहीं होता, यदि लागू कर भी दोगे ना वो कभी करें कभी नहीं करें, प्रारब्ध कर्म से हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा उन्हें, और उनको प्रतिवाद लगना भी नहीं है, कोई संबंध ही नहीं, न पुण्य पुण्य स्पृशता नहीं है वहां पर, इसे केवल दोष निमित्तता तो भोजनादि कर्म अनियतत्व सियात, क्यों केवल दोष निमित्तक जो भोजनादि कर्म है वो तो अनियत ही होता है, नियत नहीं हो सकता, और नित्य कर्म आपको नियत होना चाहिए, अतएव विद्वान पर लागू नहीं होगा। दोषोद्भवा विभोर अनियतत्व कामान विवेकानेश, ऐसे क्यों, क्योंकि दोष का उद्भव और अभिभव अनियत, आपका मन ध्यान में लगा हुआ है 3-3 दिन लगे हुए हैं, भूख तो दिखती नहीं, 3 दिन तक आप भोजन ही नहीं करोगे, बल्कि जिसके अंदर मुमुक्षा आ जाए वास्तव में और यदि ध्यान आदि में मन लग जाए उसके लिए भिक्षा के बालक लगेगा, सोचिए कहां ये बबाल है भाई, ऐसा उपाय खोजेगा कि ये ऐसे कोई चीज ढूंढेगा कि खा लो तो 3-4 दिन मुझे खाना ना पड़े, झंझट खत्म हो जाए, क्यों उसको एक समय भी भिक्षा पाना एक बहुत भारी बाधा होता है, सर दर्द लगेगा उसको, कहां ये लपड़ा भूख आ गया, बीच में बढ़िया ध्यान भजन होता है चिंतन होता है स्वाध्याय हो रहा था बीच में टपक गया, उसको बहुत भार लगेगा, बोलेंगे बहुत गुरु भारत है, और नित्य कर्म है तो करेंगे दूर की बात है, कहां से करेंगे दूर वास्तव, इसलिए कह रहा है देखिए दोषोद्भव और अभिभव है ना वो अनियत है, अविद्यारूपी दोष के कारण से भूख प्यास आदि के ज्ञान जो होना यही दोष है, उसकी भी उद्भव और अभिभव नियत नहीं है। कई बार होता है देखो भूख है भी आपको होश नहीं रहती, क्यों झगड़ा हो गया कोठारी से तो गुस्सा इतना है नहीं खाऊंगा वहां जाकर, मांगा गया क्या करोगे, और 4 दिन तक भूखा रह जाता है भूख ही नहीं महसूस होता उसको, खोपड़ी गुस्सा के अंदर रह जाता है, जाएगा ही नहीं, ये नहीं कि भूख नहीं है, लेकिन भूख का ज्ञान नहीं होता उसको, क्रोधावेश के कारण से भूख का ज्ञान नहीं होता। अभी एक दोष दूसरे दोष को ही अपराध कर दिया प्रवृत्ति में, प्रतिबंध हुआ कि नहीं हुआ, भूख एक दोष था जो प्रवृत्ति का कारण बन रहा था, और जो क्रोध रूपा दूसरा दोष ने उसको दबा दिया, और भूख होने पर भोजन प्रवृत्ति नहीं हुई। अधिक दोषों को उद्भव और अभिभव कैसा है, अनियत है, आज भोजन प्रवृत्ति भी अनियत ही हो गया। कामना भी मत काम, जैसे कामियों में कामनाएं बदलती रहती, उसका भी उद्भव और अभिभव का कोई ठिकाना नहीं। आज तक जो है जन्म से मरण तक एक कामना को लेकर चल रहा हो, ऐसा कौन माया का लाल पैदा हुआ है, कामनाएं बदलती रहती है, कभी कुछ सोचता कभी कुछ सोचता कभी कुछ सोचता है, बदलते रहते बदलते रहते, वह भी नियत नहीं है। अतः कामना से प्रेरित काम कर्म में नियत नहीं रह गया तो नित्य कर्म कहां से नियत हो जाएंगे। कोई भी चीज आप देखेंगे वास विचार करके, अविद्या के कारण से सब कुछ हो रहा है और अविद्या ही डमाडोल है, वही टिकने वाली वस्तु चंचला चपला माया अविद्या खा गया है, वह चंचल है चपल है वो टिकाऊ है नहीं, तो फिर कहां नियत प्रवृत्ति हो सकती है, असंभव है। शास्त्र निमित्त कालाध्यपेक्षक पाच नित्यानाम अनियतत्व अनुपत्ति है, और नित्य कर्म तो अनियत कर्मों में नहीं गिन सकते, इसलिए भोजनादि मत नहीं कहना, भोजना ही तो अनियत है, उसके समान नित्य भी है ये मत कहो, कि नित्य कर्म तो नियत है, उसको तो कहते भाई उदित ज्योति अनुत ज्योति, भाई लुप्त तारकोपेता अलुप्त तारकोपेता, नियमन कर दिया ना, और निश्चय है समय देश निश्चित है, स्थान निश्चय कर दिया है, काल निश्चय कर दिया है, इन सब से नियत हो गया है नित्य कर्म। अत नित्य कर्मों को अनियत कहना और अनियत के समान कह देना बिल्कुल उचित नहीं है। शास्त्र निमित्त जो काल आदि की अपेक्षा होने से नित्यों के अंदर अनियतत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती। दोष निमित्त सत्य भी यथा काम्याग्निहोत्र से शास्त्र वितत्ता सायं प्रातः काल आदि अपेक्षित एव, जैसे दोष निमित्तता रहने के बावजूद भी आप काम्याग्निहोत्र आदि में क्या मानते हैं, भाई शास्त्रवित होने से सायं प्रातः काल आदि की अपेक्षा करते हो, उसी प्रकार से नित्य कर्मों में भी ये भी दोष निमित्त अविद्या रूपी दोष निमित्त होने के नाते, दोष क्या है नीचे टिप्पण स्पष्ट बताए, इदम पूर्वोत्तरोभायान वही दोष निमित्तत्व पूर्व वाक्य में भी जोड़ देना अगले वाक्य में भी जोड़ देना, पूर्व वाक्य कौन है नित्यानंद मान्य दंपति दोष निमित्त वहां पर भी जोड़ दो, वहां भी अविद्या रूपी दोष निमित्त है, फिर भी वो नियत है, देश काल अपेक्षा करने से वो नियत है। उसी प्रकार जिस प्रकार दोष कामना रूपी दोष निमित्त होने के बावजूद भी कामी कर्म क्या है देश काल से नियत हो गए, कामी कर्म भी देश काल से नियत है, और चातुर्मास जब चाहे तब कर सकते हो क्या, दर्शपुरमास अमावस्या आई यानी पूर्णिमा आई कर दोगे, भले ही वो स्वरूप कामना से रूपी दोष से प्रेरित है। दोष निमित्तता दोनों में समान है, एक में अविद्या रूपी दोष निमित्त है, दूसरा में कामना रूपी दोष निमित्त है, वह काम्य कर्म हो रहा है या नित्य कर्म हो रहा है, लेकिन दोनों ही देश काल आदि निमित्तों से नियत भी है। अतएव भोजनादि के समान नित्य कर्म अनियत है कहना कुछ लेकिन फिर भी पूर्व पक्षी कहता है भाई तब भोजनादि प्रवृत्ति नियमवत्स्यात्, अरे भोजनादि प्रवृत्ति में कोई ना कोई नियम तो पालन कर ही रहा है ना, एक टाइम भोजन करूंगा यही तो एक नियम उसने स्वीकार कर लिया, तो बस कोई ना कोई नियम तो पालन कर रहा है, तो वैसे ही यहां भी कोई नियम पालन करे नित्य कर्म करे क्या दिक्कत है। नियम से अक्रियत्वा, सबसे पहली बात नियम को कोई करता नहीं, क्रियारूप नहीं, जैसे यागादि का अनुष्ठान करना पड़ेगा, नियम का अनुष्ठान किया जाता है क्या, होती हुई क्रिया में नियमित विशेषण मात्र है, मानसी संबंध मात्र है, भोजन हो रहा है और वो आपने कहा भाई हम 10 बजे खाएंगे, और 10 बजे को बनाओगे क्या कुछ, बस 10 बजे इस समय को आपने नियमित कर लिया तो उस दस भज को आप बनाओगे, कुछ करोगे उसमें, क्या करोगे? दस भज का निर्माण किया जा सकता है? कुछ क्रिया हो सकती है? कुछ नहीं। तो काल का निर्माण नहीं, उत्पत्ति नहीं हो सकती। न काल उत्पाद्य, न विकारी है, न प्राप्य है, न कुछ। चतुर्विध कार्यता से रहित है वो। साथ ऐसी चीजों को अपने नियम बनाया है भोजन में, इसलिए कहते हैं नियम विजन न नियम से अक्रियात्वात् क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात् और क्रियायाश्च अप्रयोजकत्वात् नासो ज्ञान से अपवाद कर। इसलिए यह नियम हमारे ज्ञान का अपवाद नहीं कर सकता। यह थोड़ी टीका में जाइए, बहुत सुंदर है। चातुर्वर्ण्यम चरेद वैक्ष्यम। चातुर्वर्ण्यम मैंने चौथे वर्ण में रहने वाले, अर्थात यह तात्पर्य संन्यास आश्रम में रहने वाले को विचार करना ही चाहिए। ये क्यों कहा? और यदि नाम तो चतुर्गुणम, दूसरे स्मृति में कहा यतियों को चार गुणा सब काम धंधा करना चाहिए। वो सात बार हाथ धोएगा तो आप 28 बार हाथ धोइए, मुश्किल कर दिया था ना। तो नियम बताया है, अब कैसे कहते हो नियम नहीं है? ये पूर्व पक्ष की आशंका है। भोजनादि दोष कृतत्व है, भोजनादि यदि भी दोष कृत है फिर भी इत्यादि नियम बुद्ध विदुषो अग्निहोत्रादि नियमों की सिया। इन नियमों को जैसा विद्वान होते हुए पालन कर लेता है उसे अग्निहोत्रादि नियम भी उस पर जरूर सवार हो जाएगा। यदि शंकत है तद भोजनादि नियम वधि थी। तो सिद्धांत कहता है विदुषो नास्ति भोजनादि नियमो अतिक्रांत विदित्वा। विद्वान के लिए वास्तव में भोजनादि नियम भी नहीं है, यह हम सिद्ध कर चुका हूँ। उस भोग्यों भोजनादि प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? अविद्या विदोष है। वही नियत नहीं है तो प्रवृत्ति में भी नियत नहीं है, अत नियत नियम उस पर लागू होता नहीं। इसलिए कहते विदुषण विदुषो प्रति नास्ति भोजनादि नियमो, क्यों? अतिक्रांत विदित्वा, सकल प्रकार की विधियों को उसने अतिक्रमण कर लिया है, इसे नियम विधि उस पर लागू नहीं होता। नचित्तावदे तेष्ट चेष्टा आपत्ति, सबसे बड़ा भयंकर आपत्ति दे दिया यहाँ पर। नहीं तो मनमाने करेगा है? मनमाने करेगा सारा काम बिगड़ जाएगा, संसार में उसका देखा देखी दूसरे भी करेंगे ना। यद्य श्रेष्ठ जला सब उसकी नकल करने लग जाएंगे, यही तो हो रखा है। इसीलिए भगवान देखा कि एक ही रास्ता है, हम गुरु बने। बुद्ध भगवान मैंने से काम चला नहीं, मतलब हमें हजारों गुरु बनना पड़ेगा, एक दो गुरु से काम चलेगा नहीं, ताकि हर गांव गांव में हमारा कोई न कोई पालन करने वाला मिलेगा और वो वर्णाश्रम धर्म त्याग देगा, हमारा नकल करेगा ना, कि गुरु का नकल छेड़ा करता है। अरे गुरु ने नहीं किया था, मैं क्यों करूंगा? वो जो चोटी ने रखी तो मैं नहीं रखूंगा, बस चल पड़ा सारी परंपरा हुई। उन्होंने दाढ़ी मुझ सब छोड़ रखे, मैं भी दाढ़ी मुझ छोड़ दूंगा। गुरु नानक की चले तो क्या करते, पंच खखा रखे होंगे, हम भी पंच खखा रखे। एक गुरु चेले की यही समस्या है ना, इसलिए सब वो जान के गुरु बने, सब कलयुग संप्रदाय को बढ़ाने के लिए अनेक संप्रदाय बना दिया। अच्छा किया, नहीं तो कलयुग का आनंद कहां से मिलता आपको? नहीं तो आज के डेट पर आपको कलयुग का आनंद मिलता ही नहीं। आपको लगता है सत्य सत्य होगा, यहाँ तो ये तो सत्य होगा। आचार्य शंकर ने तो ऐसा सनातन धर्म को स्थापना कर चले गए, सारा काम बिगाड़ दिया था, है कि नहीं? कि भाई ईश्वरीय लीला के खिलाफ हो गया ना, कलयुग में सत्युग आ जाए तो ठीक नहीं। इसलिए जहां शंकराचार्य चल बसे तुरंत भगवान यहाँ पर 10 आचार्य बन के आ गए, 50 गुरु बन गए, खूब संप्रदाय बना रहे। और सारे संप्रदाय ऐसे ही बनाए, कमाल की बात है, कोई एक भी संप्रदाय नहीं जो वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करता, जितने भी संप्रदाय है सब सनातन धर्म के खिलाफ है। और ठप्पा क्या लगा रखे हैं, हमारे जैसे कोई सनातन धर्मी नहीं, सब अपने आप को सनातन धर्मी भी मानते, बड़ा आश्चर्य की बात है। और सनातन धर्म की एक पैसा नहीं मान रहे और अपने आप को सनातन धर्मी श्रेष्ठ मानते, बड़ा विलक्षण था। ये तो कलयुग की महिमा ना, ये महिमा देखने को कहां मिलता, ये भगवान ऐसी लीला नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं वो जना यथेष्ट चेष्टा कर डालेगा, यथेष्ट चेष्टा ये आपत्ति है। धर्म अधर्म अधीन अविवेक कृता ही सा, अधर्म से अधीन होकर अविवेक कृत है वो साहिति न, ऐसा नहीं कहना। न चतौ विदुषो विद्येते, क्योंकि दोनों ही बात ब्रह्मज्ञानी में नहीं हो सकता है। न चतौ विदुषो विद्येते अतो अविद्यावस्थायाम अपि असति यथेष्ट चेष्टा विद्यादशाम कुतः स्यात्। अविद्यावस्था में भी उसने यथेष्ट चेष्टा नहीं किया, अब वो कैसे चेष्टा करेगा ब्रह्म ज्ञान के पश्चात संस्कार से आपके भाव है यथेष्ट चेष्टा का संस्कार भी नहीं है उसके अंदर सैकड़ों जन्मों से लगा है कि नहीं ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में उसके पास यथेष्ट चेष्टा का संस्कार कैसे हो सकता है ये हो नहीं सकता। बाहितान वृत्ति हर जो कुछ प्रवृत्ति है उसे बाधितान वृत्ति है बाधितान वृत्ति उपक्रांत दृष्टान वैश्य में स्फुटी भोजनालो प्रवृत्ति संभव शेष इसलिए बाधितान वृत्ति को लेकर भोजना में प्रवृत्ति हो जाएगा लेकिन कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगा। अग्निहोत्रादेश तो अनाभास बाधितान वृत्ति अग्निहोत्रादि क्या है वो आभास रूपा नहीं है शास्त्र ने कह रखा है वो तो विधि है आभास रूप थोड़ी है इसलिए वहां तो चलेगा नहीं इसलिए बाह्यतान वृत्ति उन विषयों में नहीं हो सकता इत्या न इति इसी बात को ध्यान रखकर मूल में कह दिया न नियमस्य अक्रियत्वा किंच अविदुषाम विदुषुणाम एव निएष नियम इसलिए अविद्वान जो विदुषु सन्यासी उसके लिए ही सात नियम बताया गया इसलिए सात दंडियों को पान करना पड़ जाता है उनको नियम पान करना पड़ेगा क्यों अभी विदुषु संन्यास है अभी तो दंड त्याग नहीं कर पा रहे कर्म के अधीन अपने आप को बांध रखे है ना कर्म को स्वीकार कर गए जब किंचित कर्म स्वीकार किया तो नियम में फंसेगा वो उनके लिए सब लगेगा और अन्य भी जो अभी विदुषु संन्यासी है सबको लगेगा तेषां विधि निषेध गोचरता क्योंकि वे लोग जो है ना